NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert over het eindrapport van informateur Ronald Plasterk. Aan het begin van het debat haalde PVV-leider Wilders flink uit naar NSC-leider Omtzigt, omdat die is weggelopen bij de formatie. Na 10 januari, toen de partijen hadden gesproken over de grondwet, zei Omtzigt al dat hij niet in een kabinet wilde met Wilders. En toch spraken ze daarna nog 4 weken door met elkaar. Onder andere CDA-kamerlid Bontebal begreep dat niet, zei hij. Op het moment dat je constateert dat dat proces niet klopt, ga je toch je opdracht op dat moment afronden. Ga je terug naar de informateur, ga je terug naar de Kamer, hou je een nieuwe opdracht. En ga je toch niet een maand lang doorpraten waarvan we ook nog niks op papier zien ook. Informateur Ronald Plasterk ziet nog wel kansen voor samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB. In Indonesië lijkt oud-generaal Prabowo Subianto zoals verwacht de winnaar te worden van de verkiezingen. De voormalige commandant van de speciale strijdkrachten gaat volgens een eerste prognose voorlopig aan kop met 60% van de stemmen. De stembureaus sloten een paar uur geleden. De verkiezingen lijken zonder al te grote problemen te zijn verlopen. 205 miljoen stemgerechtigde Indonesiërs konden een opvolger kiezen van de huidige president Joko Widodo. Quincy Promes is veroordeeld tot 6 jaar cel. De rechter acht bewezen dat de voetballer een steunende rol had bij de smokkel van honderden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij zit in Rusland. Het RIVM roept mensen die hoesten of snotteren op om uit de buurt te blijven van baby's en hoogzwangere vrouwen. Dat moet de verspreiding tegengaan van kinkhoest. De laatste weken krijgen veel meer kinderen en baby's kinkhoest dan in voorgaande jaren. De Nederlandse gemengde estafetteploeg is op de WK Zwemmen in Qatar gedisqualificeerd. In de series van de 4x100 meter wisselslag maakte Kira Toussaint een fout. Ze zwom op de vrije slag te lang op haar rug in plaats van op haar buik. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file te melden, de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 7 kilometer met een kwartiertje extra. Door opruimwerkzaamheden is namelijk 1 rijstrook afgesloten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het begon deze Valentijnsdag met een gedicht over de liefde. Maar die liefde was binnen een mum van tijd alweer volledig weggevloeid in het debat in de Tweede Kamer over de vastgelopen formatie. Waren de pijlen namelijk van de niet-formerende partijen weer ouderwets gericht op Geert Wilders, de leider van de grootste partij in de Kamer. De man ook die de verantwoordelijkheid op zijn schouders gelegd krijgt als voortrekker van het hele proces, hamert erop dat hij zich zeer redelijk en constructief heeft opgesteld in die informatiebesprekingen. En Pieter Omtzigt niet door weg te lopen. Later komt Omtzigt nog zelf aan het woord, net als Dylan Jesselgus, de leider van de VVD. En los van al die verwijten en openstaande rekeningen komt daar ook nog de vraag op tafel. Hoe nu verder? Dat is nog best een lastige puzzel geworden. Vraag is, wie wordt de nieuwe informateur? Wilders heeft aangegeven daar binnen afzienbare tijd, misschien nog wel binnen enkele minuten, uitsluitsel over te geven. Mocht dat het geval zijn, dan schakelen we met Den Haag. Hier aan tafel tegenover mij zit Henk Kamp, oud-informateur zelf, oud-minister op verschillende departementen en voormalig Kamerlid voor de VVD. Meneer Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u de dag ook begonnen met een gedicht over de liefde eigenlijk? Nou, ik heb wel geluisterd naar Bosma en Diddy Luck. Ja, een bloedje voor uw vrouw misschien deze Valentijnsdag, of doen jullie daar in het oosten niet aan? U doet een goede suggestie. Oké. Okay. In het kader van de kunst van de liefde, is er ook zoiets als de kunst van formeren? Ja, zeker. Vooral informeren, formeren, dat valt normaal gesproken wel mee. Dan heb je een coalitieakkoord en dan vraag je aan de voorzitters van de deelnemende fracties of ze mensen willen voordragen en dan komt het wel voor elkaar. Deze keer, BBB heeft helemaal geen regeringservaring. Nee. PVV heeft geen regeringservaring. Dus ik denk dat straks de formatie wel een spannende fase wordt. Ja. Maar normaal gesproken nu, in de fase van de informatie, dan moeten de zaken gedaan worden. En dat is de belangrijkste fase. Vindt u dan, als u het hele beeld over ziet, dat degenen die daar aan tafel hebben gezeten, van zowel Geert Wilders, die natuurlijk wel ervaring heeft met onderhandelen in een gedoogconstructie in 2010. Maar ook de anderen die daar aan tafel zitten, ook uw eigen partijleider, die daar ook voor het eerst in die rol aan tafel zat, dat daar voldoende ervaring aanwezig was, ook bij de informateur bijvoorbeeld, om dit hele proces zorgvuldig te begeleiden? Nou, iedereen is denk ik voor de eerste keer informateur. En onderhandelaars, ja, dat zijn ook meestal mensen die dat nooit eerder hebben gedaan. En toen ik het zelf deed in 2010... 2012, toen ik informateur was. Toen zaten er ook onderhandelaars die dat nog niet eerder hadden gedaan, met uitzondering van Rutte. Maar die waren zeer professioneel, dat liep allemaal heel goed. Dus ik denk dat dat nu ook wel kan. Plasterk heeft voldoende ervaring. Omtzigt heeft 20 jaar ervaring in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat, dat de mensen die onderhandelen, dat ze de capaciteit hebben en de ervaring die nodig is om dit goed te doen. Ja, beheersen ze dan ook de kunst van het informeren, vindt u? Ik denk het wel. Het is een hele lastige informatie natuurlijk. Want we hebben net ook geluisterd naar Geert Wilders in de Kamer. Ja. Hij deed het technisch heel goed, vond ik. Maar het is natuurlijk wel waar dat hij heel lang in de Kamer erg agressief is geweest. En ook heel veel agressieve uitspraken heeft gedaan die hem nu voor de voeten worden gegooid. En om je daartegen te moeten verdedigen is lastig. En ook om een nieuwe rol aan te nemen is lastig. Maar we leven in een democratie. En we hebben verkiezingen gehad en hij heeft 20 zetels gewonnen en Omtzigt heeft 20 zetels gewonnen. Dus die twee die hebben echt de verantwoordelijkheid om nu te zorgen dat er een goed kabinet komt. Meneer Kamp, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank u. Ja, ze hebben allebei de verantwoordelijkheid, maar één van de twee is weggelopen. Ja, hij is niet helemaal weggelopen. Ik denk dat hij gezegd heeft... Hij wil niet meer aan tafel, zei hij. Ik wil niet in een meerderheidskabinet. Ik wil niet in een minderheidskabinet. Maar ik wil wel zo'n minderheidskabinet gedogen. En hij heeft ook gezegd, ik wil wel praten over een zakenkabinet. En ik wil praten over een extra parlementair kabinet. En maar ik denk vanuit een rol zonder verantwoordelijkheid. Hij heeft gezegd, ik ga niet opnieuw in de volgende ronde aan tafel zitten. Dat ga ik niet doen. Ik denk dat dat wel zal moeten. Je kunt moeilijk verwachten dat de optie die je zelf hebt naar voren gebracht, met name dat extra parlementaire kabinet, waar hij ook een definitie voor gegeven heeft. Hij zegt, partijen komen een akkoord op hoofdlijnen overeen, inclusief een financieel kader. En een formateur stelt met zijn ploeg bewindspersonen een regeringsprogramma op zonder verdere formele binding. Maar een akkoord op hoofdlijnen, inclusief financieel kader, voor een extra parlementaire kabinet, dat kan alleen maar er komen als je daarover praat, als je daarover onderhandelt. Dus ik denk dat hij daar toe bereid moet zijn. Maar hij zei gisteren van niet. Ja, maar je kunt niet alleen maar nee zeggen. Als je 20 zetels hebt, heb je door de kiezers grote verantwoordelijkheid toevertrouwd gekregen. En dan moet je dat waarmaken. En als je dus zegt dat je een extra parlementair kabinet wil en je geeft daar een definitie voor, ja, dan moet je bereid zijn om daarover te praten. Anders heeft het allemaal geen zin. Ja. Wilders zegt ook in het debat nu, natuurlijk wil ik graag weer met Pieter Omtzigt aan tafel. Dat is ook logisch, want hij wil een meerderheidskabinet. De andere partijen aan tafel willen ook graag een meerderheidskabinet. En daar is nu eenmaal Pieter Omtzigt voor nodig, anders lukt dat niet. Ja, een regulier meerderheidskabinet, ik denk dat dat heel moeilijk wordt, omdat Omtzigt niet wil leveren voor zo'n kabinet. Ook Jezus wil niet leveren voor zo'n kabinet. Dus het zal toch op een andere manier moeten. Kijk, als je een extra parlementair kabinet hebt, dan wordt er niet geleverd door de partijen. Dan is het zo dat er een formateur komt en die formateur die doet zelf aanzoeken, die vraagt anderen of ze deel willen uitmaken van dat kabinet. Die worden niet geleverd door een fractie, door een partij, maar die doen dat op persoonlijke titel. Ja. En vervolgens gaan ze met elkaar een regeerakkoord, een regeerprogramma maken. Ja. En dan hopen ze op basis van dat akkoord op hoofdlijnen waar ik het net over had, en het regeerprogramma van dat nieuwe kabinet, hopen ze dan 4 jaar lang hun werk te kunnen doen. Het debat begon met vragen over wat er nou is misgegaan in die informatie. Daarna was het bijna weer een ouderwets verkiezingsdebat van tegenstanders van Wilders en niet-formerende partijen die alle pijlen op hem afvuurden, gezien eerder gedane uitspraken, trouwens niet helemaal zonder enig belang, want dat was voor Omtzigt de reden om te zeggen, nou ja, we hebben wel afspraken gemaakt over de rechtsstatelijkheid, maar gezien de ervaringen uit het verleden doe ik lekker toch niet mee. Ja, vind ik toch niet zo mooi, hoor. Dat je met elkaar gaat praten over hoe moet je nou het eens worden over die rechtsstatelijkheid, en dat je dan het over een tekst eens wordt, dat is het dan. Alle vier staan ze erachter. En dat je dan zegt van ja, maar het is toch niet genoeg. Vind ik niet zo logisch. Juist. Er is nieuws uit Den Haag, namelijk de naam van de nieuwe informateur is gemeld. Eens kijken of Ewout Kiewiet, collega van de NOS, die dat debat in Den Haag volgt, die naam al heeft meegekregen. Ongetwijfeld. Ewout, goedemorgen. Ja, Sven, goedemorgen. Inderdaad, Geert Wilders die noemde het net ineens de naam van Kim Putters, voormalig van het Sociaal-Cultureel Planbureau, PvdA opnieuw. Die moet het gaan doen, zegt hij. Hij gaat aan het einde van het debat de motie indienen om Putters het proces te laten begeleiden in de volgende fase. En hij legt ook uit waar die volgende fase dan over moet gaan. En mijn voorstel is dan ook om een nieuwe formateur de opdracht te geven om in een korte ronde, een paar weken, 3-4 weken maximaal, als het korter kan, graag een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van politieke samenwerking die aan de ene kant recht doet aan de verkiezingsuitslag inclusief alle grote verschuivingen die daarbij zitten. Maar ook aan de informateur vraagt, dat is het beeld erachter wat ik heb, dat hij ook gesprekken voert met alle, met een streep onder alle fractievoorzitters, en ook, misschien wel vooral, gaat praten over de vorm. De vorm zat ons dwars. Laten we nou kijken in een korte tijd of we die vorm kunnen inventariseren en wat mee kunnen doen. En ik heb, voorzitter, de heer professor Kim Putters, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en thans voorzitter van de SER, bereid gevonden, als de Kamer dit in meerderheid zou steunen, om deze taak als informateur op zich te nemen. Ja, Putters die moet het dus gaan doen. En je hoort hem zeggen, met alle partijen gaat hij praten. Dus het is eigenlijk een soort tussenfase. Weer even helemaal terug met iedereen praten over, ja, welke vorm kan er nog? Hè? Op welke manier kun je nog een meerderheid vinden voor een nieuw kabinet? Is dat een minderheidskabinet? Is het zo'n extra parlementair kabinet? Ja. Die taak krijgt Kim Putters dus, als het aan Wilders ligt. Juist. Dat is opnieuw een PvdA voorgedragen door Wilders, valt mij op. Ewout. En is het ook niet voor sorteren op een soort van nationaal kabinet dan, als hij met alle partijen en alle fractievoorzitters wil gaan praten? Nou, als je inderdaad de ontwikkelingen van de afgelopen dagen eigenlijk bekeek, dan werd ook zo'n minderheidskabinet over rechts wel steeds ingewikkelder. Ja. En kwam dat extra parlementair zakenkabinet, waar Omtzigt het altijd over heeft, toch steeds meer in beeld. Nou, daar zou dit op voorsorteren kunnen zijn, dat Putters moet gaan kijken op welke onderwerpen kan zo'n extra parlementair kabinet misschien op meerderheden steunen. Als het op klimaat gaat, misschien meer over links. Ja. Migratie misschien meer over rechts. Ja. Ik vul het nu een beetje in, maar ik denk inderdaad dat het die kant op gaat. Ewout, hou ons op de hoogte vanuit Den Haag bij dat debat. Als dat tijdens deze uitzending niet meer is, dan is dat ongetwijfeld in het nieuws van 12 uur. Dankjewel voor dit moment. Terug naar Henk Kamp. Ja, het moet dus wat Wilders betreft gaan over de vorm. Ja, ik vind het heel verstandig om daar nu over te praten. Want we praten over een extra parlementair kabinet. Ik doe het zelf al een maand of drie. En ook anderen hebben erover gesproken. Ook Omtzigt heeft erover gesproken. Maar het is wel iets wat vormvrij is. Er is nergens vastgelegd welke vorm een extra parlementair kabinet moet hebben. Dus dat je daar met elkaar over gaat praten. Ik vind zelf die definitie die Omtzigt gegeven heeft, vind ik een bruikbare definitie. Welke is dat? Dat is die definitie waarbij hij zegt akkoord op hoofdlijnen, inclusief een akkoord over het financieel kader. En dan komt er een formateur en die stelt een ploeg bewindspersonen samen. Ja. En zonder een formele binding met de Kamer. Ik denk dat dat het inderdaad moet worden. Ja. Maar goed, het is heel goed dat Putters daarover gaat praten. Dat is een PvdA opnieuw. Voor de tweede keer een PvdA, zeer opmerkelijk. Maar wel iemand die in staat is om gewoon zakelijk en los van zijn eigen politieke kleur zo'n proces goed te laten verlopen. En bovendien iemand die als gast weliswaar vaak aan een formatietafel heeft plaatsgevonden. Voorheen natuurlijk in zijn functie als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die komen dan altijd samen met het CPB en met de president van de Nederlandse Bank even langs. Dat is trouwens de eerste ronde bij deze ronde ook gebeurd. Om alles en iedereen bij te praten over financiële mogelijkheden en de stand van het land, om het maar even heel simpel te zeggen. Dus het is ook wel iemand die bekend is met de gang van zaken aan zo'n formatietafel. Is dat belangrijk? Ja, in beperkte mate hoor. Kijk, ik doe niks af aan zijn capaciteit en aan zijn ervaring, maar ik heb dat een aantal keren meegemaakt hoe dat al gaat. En dan komen zij, de Nederlandse Bank en de SER en dergelijke organisaties, en die houden dan een verhaal voor de onderhandelaars. En dan worden nog enkele vragen gesteld en dan worden ze bedankt voor hun inbreng. En dat was het dan. Okay. Dus het is niet zo dat hij over hoe het nou gaat bij zo'n formatie, dat hij daar echt zelf ervaring mee heeft. Maar dat hoeft helemaal niet in de weg te staan. Hij is ook oud-senator, dus hij is ook oud-politicus. Dus zeker. Ja. Capabel, en die kan dit zeker doen. En wat ik al zei, een extra parlementair kabinet is vormvrij. En als je daar een behoorlijke steun voor kunt vinden. Ik geloof nooit dat GroenLinks, PvdA en DENK en Partij voor de Dieren en D66 en zo, ja, dat die alsnog daaraan mee gaan doen. Maar het kan best zijn dat het CDA en anderen, dat die denken van nou, als het op die manier georganiseerd wordt en er wordt iemand van onze achtergrond gevraagd om deel uit te maken van zo'n kabinet, dan is dat zo. Is het eigenlijk nog de enige overgebleven weg? In alle eerlijkheid. Want ja, een minderheidskabinet, daar wil Omtzigt niet aan meedoen. Maar als ik goed ben geïnformeerd, loopt ook uw eigen partij, de VVD, niet over van enthousiasme om daaraan deel te nemen. De andere twee partijen kunnen dat niet met z'n tweeën. Dus dat is dan eigenlijk een afgesloten route, niet? Ja, maar ik kan niet zeggen dat iets een afgesloten weg is. Want weet je, er zijn verkiezingen geweest. 10 miljoen mensen hebben hun stem uitgebracht. 8 mensen zijn aan het onderhandelen. Daar is er eentje bij met 20 zetels winst. En andere ook met 20 zetels winst. Daar ligt de verantwoordelijkheid om eruit te komen. En het kan nooit zo zijn dat je er niet uitkomt. Als er een Tweede Kamer is met 100 van de 150 zetels... die een centrumrechtskabinet wil, ja, dan moet dat er komen. En ik vind nu dat het gericht moet worden op zo'n extra parlementair kabinet. Ja. Maar zelfs als dat niet zou lukken, nou ja, dan moet er toch weer gekeken worden hoe dan wel. Want zo'n kabinet moet er komen omdat dat immigratieprobleem, wat ook de drijvende kracht is al achter de grote winst van die partijen die ik net noemde, dat moet opgelost worden. Ja, overigens, uw eigen partij heeft migratie niet meer per se in de top 3 van belangrijke onderwerpen die daar te sprake moeten komen. Het bungelt er een beetje bij. Ja, ik vind dat het het allerbelangrijkste onderwerp is. Als je kijkt om welke redenen de mensen op de PVV, op de VVD, op BBB, op NSC hebben gestemd, dan is dat vooral omdat ze zich grote zorgen maken over die immigratie. En als je nu kijkt op dit moment hoe het in de peilingen gaat, hè, ik denk dat peilingen minder belangrijk zijn, maar het is toch wel een indicatie van hoe er gedacht wordt in het land. Ja. En op dit moment die 100 zetels, die worden voor de helft ingevuld in de peilingen door Wilders. Ja. Omdat hij op dit punt het meest vasthoudend is. En dat er nu een halvering is in aanhang van NSC. Dat komt omdat die mensen die op die partij hebben gestemd, ook in de gedachte dat die zouden helpen om een centrumrechtskabinet tot stand te laten komen en immigratie aan te pakken, die zijn nu teleurgesteld. Ja, goed. Overigens heeft de Tweede Kamer 150 zetels, dus heeft hij een derde van de zetels in de peilingen dan Wilders natuurlijk. Dan is toch de vraag, je moet het wel ergens over eens zijn, ook als je met een heleboel partijen en met ministers van buiten gaat regeren. En dat begint dan toch bij de financiële afspraken die worden gemaakt. Want zonder een financiële bodem kun je niks, toch? Ja, zeker. Daar is daarom dat het ook terecht omzicht gezegd heeft. Partijen moeten een akkoord op hoofdlijnen overeenkomen, inclusief financieel kader. Ik vind dat een cruciale uitspraak. Het is zo dat een extra parlementair kabinet, daar ligt geen gedetailleerd coalitieakkoord onder ten grondslag. Het is alleen zo dat terwijl de hoofdlijnen aangegeven worden, dan komt er een formateur bij. En vervolgens worden mensen, politici, op persoonlijke titel uitgenodigd. En het kan ook zijn dat enkele mensen die geen politicus zijn, maar waarvan wel verwacht wordt dat ze een ministerie kunnen handelen en dat ze met het parlement om kunnen gaan, die kunnen er ook deel van uitmaken, zoals nu ook. En Schuipers. Op hem was nou juist de kritiek, zie je wel, dan haal je iemand van buiten met verstand van zaken en dan is hij weer voortijdig vertrokken. Ja, maar dat laatste is natuurlijk helemaal verkeerd. Maar het eerste is niet verkeerd. Als je in staat bent, als je echt een goede achtergrond hebt, waardoor je deskundig bent en gerespecteerd bent. Nou ja, behalve als je zegt, dit is een tijdelijke zijstap van mijn carrière. Ik doe dit even in het landsbelang. Maar ik ben geen politicus voor de rest van mijn leven. En het is zeker ook niet mijn heilige missie in het leven. Dan sta je natuurlijk ook iets anders met je beide schoenen op het bordes van de koning. Ja, maar ik vind wel dat als je op het bordes van de koning staat, dat je dan van de eerste tot de laatste dag gewoon het werk moet doen dat aan jou is toevertrouwd. Het is nogal wat dat je een deel uit mag maken van het dagelijks bestuur van een land waar momenteel bijna 18 miljoen mensen wonen. Ja. En die verantwoordelijkheid, wat ik al zei, van de eerste tot de laatste dag moet je die blijven waarmaken. Ja. Vindt u dat uw partij hoe dan ook moet gaan regeren en ook ministers moet gaan leveren? Ik vind dat de opstelling van Jezus om niet te gaan leveren aan een meerderheidskabinet of aan een minderheidskabinet, vind ik een verstandige opstelling, omdat het zo is dat er twee hele grote winnaars zijn waar de eerste verantwoordelijkheid ligt. En als je als VVD 13 jaar lang de verantwoordelijkheid in de eerste plaats hebt gedragen voor het landsbestuur en vervolgens geen 20 zetels winst hebt, maar 10 zetels verlies, een derde partij bent geworden, ja, dan past het je om een stap terug te zetten. En wat zij gezegd heeft, er moet wel een centrumrechtskabinet komen, maar rechtstreeks ministers leveren, dat doen we niet. Ik denk wel dat zij het mogelijk moet maken om een extra parlementair kabinet tot stand te laten komen en dat ze het ook mogelijk moet maken dat politici van de VVD die op persoonlijke titel gevraagd worden, dat die deel gaan uitmaken van zo'n kabinet. Ook zij zelf? Ja. Met andere woorden, dan gaat ze dus gewoon best al regeren. Nou, dan gaat ze. Dan, als de leider van uw partij in een kabinet gaat zitten, doe je toch gewoon mee? Ja, maar het gaat er dus om. Zij heeft gezegd: ik lever geen, ministers, geen staatssecretarissen aan een meerderheidskabinet of aan een minderheidskabinet. Hmm. Maar bij een extra parlementair kabinet wordt er niet geleverd. Dan is er geen formele binding met de Kamer. Ja. Dan is er wel een akkoord op hoofdlijnen. Maar er is een ministersploeg die op afstand van de Kamer staat en die iedere keer de steun van de Kamer moet verdienen. Ja, en stel nou dat Frans Timmermans dan zegt, nou, dan wil ik ook wel meedoen. En dan wil ik bijvoorbeeld klimaat of buitenlandse zaken, waar die vroeger zat. Ja, terug. Maar goed, dan zal die dat akkoord op hoofdlijnen moeten ondersteunen. En dat akkoord op hoofdlijnen zal wat mij betreft toch in de eerste plaats op gericht moeten zijn om die ongecontroleerde immigratie alsnog onder controle te brengen. Als de PvdA, GroenLinks, dat zou willen, zoals ook de sociaaldemocraten in Scandinavische landen dat inmiddels doorkrijgen, ja, dan zou dat een mooie stap vooruit zijn. Dus uw advies is, richt je nu op een extra parlementair kabinet, want de andere opties zijn eigenlijk niet meer voor de hand liggend. Nee, ik denk dat je moet wel in de volgende fase nog eens een keer een gesprek hebben met Jezus en Omtzigt over dat minderheidskabinet. Maar ik schat in dat ze gewoon bij hun standpunt blijven. Ja. En dan is dat gepasseerd station. En ja, dan moet je je richten op wat wel mogelijk is. Juist. Overigens, je zou voordragen van Kim Putters ook nog kunnen zien als een geste richting Pieter Omtzigt, die natuurlijk vaak te spreken is geweest over Kim Putters en diens pleidooien voor bestaanszekerheid. Ja, je hebt gelijk. Dat is zo. En het is ook verstandig om Omtzigt, die toch blijkt nu wel het meeste probleem heeft om zo'n centrum-rechtskabinet tot stand te laten komen. Hm. Het is ook verstandig om te proberen hem toch comfort te bieden. En daarom dat ik ook die definitie die hij van een extra parlementair kabinet geeft, die omarm ik. En dat er een informateur komt voor een tussenfase waar hij vertrouwen in heeft, dat vind ik ook positief. Zou Geert Wilders gewoon ook de premier moeten worden van zo'n extra parlementair kabinet wat u betreft? Nou, ik denk dat ik heb net al gezegd dat die formatiefase die zal spannender worden dan die anders is. De vorige keer was het zo dat iedereen wist dat Rutte weer premier zou worden. Ja. En vervolgens ging Rutte de vier partijen die deel uitmaakten van het nu demissionaire kabinet vragen om ministers en staatssecretarissen te leveren. En dat was allemaal heel voor de hand liggend. Hm. Maar nu krijg je straks dat er een extra parlementair kabinet van de vier tot stand komt, centrumrechts kabinet, waar ministers en staatssecretarissen deel van zullen gaan uitmaken, die niet geleverd zijn door partijen, maar die op persoonlijke titel gevraagd zijn. En dan is het toch goed om te kijken in dat geheel of dat er goed uitziet, of je daar vertrouwen in kunt hebben. En dat geheel, daar hoort ook de minister-president natuurlijk bij. Ja. Maar ik denk dat het nu al lastig genoeg is om over de vorm te praten, om over de inhoud te praten. Ik denk dat we dat gesprek over de invulling met personen, dat we dat later moeten hebben. Ja, dat zal ook wel gebeuren. Ik vraag alleen naar uw persoonlijke voorkeur. Ja, nou, mijn persoonlijke voorkeur is dat er een centrumrechtskabinet komt. En ik ben niet van plan om iets te zeggen wat dat in de weg zou kunnen staan. Nee, dus ook geen toekomstvisie op de positie van Geert Wilders. Maar ja, goed, u zegt tegelijkertijd, de kiezer heeft gesproken, die wil een centrumrechtskabinet. Geert Wilders is de grootste geworden. Het is te doen gebruikelijk dat de grootste partij de premier levert. U zegt dat, en ik luister altijd goed naar u, meneer Kokkerman. Ja. Maar ik heb het net gezegd op de manier waarop ik het wilde zeker zeggen. Nou ja, goed, Wilders zegt overigens zelf in dat debat net, hij staat daar overigens nog altijd, al 1:03 bijna, op de vraag van Joost Eertmans of hij nog steeds minister-president wil worden. Ja, ik kan niet wachten. Dus nou goed, dat zullen we allemaal zien of dat nog in de toekomst besproken gaat worden. Er gaan verschillende scenario's over. Zo is die precies. Het is trouwens wel iedere keer weer even wennen. Er is een spreektijd van 5 minuten, komen ze met elkaar overeen. Ja. En de allereerste die is al na 1:03 nog steeds bezig. Ja, kun je nagaan. Ja. En de rest moet nog komen, waarbij we ook nog niet eens weten hoe de temperatuur van dat debat dan zal zijn en of er daar ook nog een kink in de kabel komt. Want zo'n debat kan ook ontsporen, waardoor vervolgens verder informeren en verder praten met elkaar nog ingewikkelder wordt. Daar heeft je gelijk in, want normaal is het zo dat er bij zo'n debat, als er een informatiefase is afgerond en een nieuwe moet beginnen, dat er van tevoren overeenstemming is over bij een meerderheid van de Kamer, over een opdracht aan de volgende informateur, en ook een naam is dan bekend. Ik heb het nog niet anders meegemaakt. En deze keer moet je afwachten of die motie van Wilders of die voldoende steun krijgt. In de weg, op weg naar een nieuw kabinet kan er nog een heleboel gebeuren. Ze kijken in het buitenland natuurlijk ook met argusogen naar wat er bij ons in het parlement gebeurt en wat voor een regering we hier krijgen. Er wordt ook natuurlijk wel een link gelegd tussen de uitkomst van de formatie en het sentiment rondom het vertrek van Mark Rutte richting de NAVO, bijvoorbeeld. Ja. Waarvan wij gisteren hoorden en lazen, onder meer in de Telegraaf, dat dat wel eens in maart al het geval zou kunnen zijn, de benoeming dan. Dan zou Mark Rutte voortijdig vertrekken. Zou Dylan Jezelgus hem dan natuurlijkerwijs opvolgen als premier? Tijdelijk de missionair premier? Ja, ligt wel het meest voor de hand, zoals ik het op dit moment kan overzien. Het is zo dat ik las dat er in maart besloten zou worden. Ik las ook dat Stoltenberg de volgende vergadering in Washington van de NAVO nog wil voorzetten. Dat betekent dus dat er in juli een opvolger aan het werk moet gaan. Laten we met elkaar hopen dat we toch voor juli een kabinet hebben. Ja, maar goed, de benoeming vindt dan eerder plaats. De opvolger van Stoltenberg, in dit geval dan vermoedelijk Rutte, zal zich moeten voorbereiden? Of zegt u, nou ja, dat hoeft ook niet zo heel veel tijd in beslag te nemen? Ik maak me meer zorgen over de tijd die Rutte over heeft. Want hij is gewend om verschrikkelijk hard te werken. Maar nu op dit moment met een demissionair kabinet wat geen nieuwe initiatieven kan nemen. En alle aandacht van de media en de bevolking is gericht op het formatieproces waar hij geen deel van uitmaakt. Ja. Ik denk dat hij voor zijn gevoel wat tijd over heeft. Dus die voorbereiding, daar redt hij zich wel mee. Juist. Goed, kortom, uw pleidooi nu is, terug om de tafel, praat inderdaad met alles en met iedereen. Dus alle fractievoorzitters van die partij. Dus volgt eigenlijk de oproep van Geert Wilders. Namelijk, Putters vindt u een goede informateur als de rest van de Kamer daarmee instemt. Ga over de vorm praten waarbij u zegt, richt je dan ook meteen maar op zo'n extra parlementair kabinet, want daar zal het vermoedelijk wel op uitkomen. Tot zover is de samenvatting juist? Ja, ik weet niet of het zin heeft om met iedereen in de Kamer lang te spreken. Al die fractievoorzitters. Maar ik denk dat het ook zeker geen kwaad kan. Ik denk dat uiteindelijk toch het weer uit zal komen op de vier die tot dusver onderhandeld hebben. Ja. Maar misschien dat er ook enkele andere fracties zijn en partijleiders zijn die zeggen van, nou, als er een van onze mensen op persoonlijke titel benaderd wordt, dan hebben wij daar op zichzelf geen probleem mee. Ik hoop dat. Goed. En als dat betekent dat zo'n kabinet er komt, zo'n extra parlementair kabinet, vindt u ook dat Dylan Jezelgus daar eigenlijk wel in zou moeten gaan zitten? Ja, het hangt er vanaf hoe dat ingevuld wordt, dat extra parlementaire kabinet. Het kan ook heel goed zijn dat men met elkaar tot de conclusie komt dat het ook wel goed werkt als je het accent gaat leggen bij de Tweede Kamer. Dat dan de partijleiders deel uitmaken van de Tweede Kamer. Die conclusie zou ook getrokken kunnen worden. Ja. Wat heeft uw voorkeur? Weet ik niet genoeg. Daar heb ik niet genoeg over nagedacht. Nee, hangt natuurlijk ook een klein beetje van het staketsel af. Waar ze mee zullen komen. Nou ja, goed. U en ik zullen het volgen de komende tijd. En dan praten we hier misschien nog een keer over. Dat sluit ik bepaald niet uit. Want dit duurt nog wel eventjes, denk ik, dit hele proces. In elk geval, het debat van vandaag ook. Het is nog steeds steggelen met Wilders op dit moment. En zometeen is Frans Timmermans aan de woord. Daarna komt Dylan Jezelgus. En daarna Pieter Omtzigt. We blijven het volgen op deze zender. Bijvoorbeeld in de Nieuwsbv met Natasja Kips. Ik wens u een hele fijne middag. En tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Maar jullie vechten thuis nooit ook met elkaar. Ook niet voor de grap. Kort over je kwamen te gaan in de auto te knokken. Ik had verkeerd gereden. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zo makkelijk ging het niet hoor, Jurgen. Want ik dacht, ik zal eens eventjes bellen. Ik dacht, jij gooit al die charmers in de strijd en ze staan als knipmessen voor je klaar. Maar zo werkt het dus niet. Nee, absoluut niet. Jurgen van den Berg vraagt door. Maar jij denkt het, dus jij weet eigenlijk ook niet. Nou, ik denk dat ik het bijna wel zeker weet. Maar daar ga je al, dat is dus een beetje. Wie stelt hier de vraag eigenlijk? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Neem ons eens mee terug naar die dag. Wat is het eerste waar je aan denkt? Een gebroken hart. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Mandarijnen, 1 kilo voor €1,29. Altijd voordelig, dagelijks vers. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM.